बनके नजर दिल की जुबान कहने लगी एक दास्तां। बनके नजर दिल की जुबान कहने लगी एक दास्तां। जाने कैसा है ये अफसाना, जाने कैसा आया ये जमाना, जाने कैसा है ये अफसाना, जाने कैसा आया ये जमाना। अरे तू भी तो अनजान है, मैं भी तो अनजान हूँ, तू भी कुछ हैरान है, मैं भी कुछ हैरान हूँ, ना जाने क्या बात हुई तेरे मेरे दरमिया। बनके नजर दिल की जुबान कहने लगी एक दास्तां। बनके नजर दिल की जुबान कहने लगी एक दास्तां। लगता है ये सितारे जैसे करते हैं कुछ इशारे, ऐसा लगता है ये सितारे जैसे करते हैं कुछ इशारे। हर ना आंखों में नींद है ना दिल में करार है, क्या हो जाए क्या पता कोई एतबार है। एक ये उमर दूजे ये रात, उस पे सितम ये समा। बनके नजर दिल की जुबान कहने लगी एक दास्तां। बनके नजर दिल की जुबान कहने लगी एक दास्तां। हे हे एक दास्तां, ओ एक दास्तां, एक दास्तां।